máis. Todos xuntos imos tear. Poñeremos o arboliño, encheremos-lo de estrelas, colgaremos de luceciñas como fan nas verbenas. Boa tan a casa cocendo a coliflor, traerá leña que nos dará calor. Bueno, queridos oyentes, rematamos, finalizamos o programa Sempre en Galicia para todos vosotros, porque a seguir desta despedida que falemos, que facemos agora, desexándolle moitísimos parabéns, moitísimo benestar, ¿no? Se chama, sí. Moitísimo benestar a todos os socios, a todos os nosos seguidores, sí. A todos os nosos ointes, en especial a Máximo e Mercedes, que están incondicionais aí en Suiza, sí. A tamén a Cristian Salles aí en Río de Janeiro, que por certo que teñen un feiticeiro Nadal, e un próspero ano novo 2024. Que Deus ointes, o mesmo lle desexamos a todos vosotros, daqui ao próximo programa. Que es. Pois, señoras e señores, nosotros vámonos, pero que teñades un bo Nadal, que vos alumé a estrela da felicidade, e andar a modiño, e deico o próximo programa. Xaneiro que o mes primeiro e tras del febreiro que moi pequeneiro. E marzo, marzo lo trebón e raiolo e despois abril o das augas mil. Veña o mes de maio con flores a esgallo e máis tarde xuño cereixas no puño. Despois veña xullo, calor a barullo e siga de agosto, que un tiño composto.